Lad mig være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Lad mig være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Dette er P3. Huah! Oi, sånn. Og velkommen atter en gang til radioresepsjonens fredagssending her på NRK P3. P3s mest populære program gjennom tidene er her igjen, og det er, ja, skal ikke vi få for høye og store baller her, men vi kan fortelle at vi befinner oss på den lokalpuben The Mouse and the Donkey, der vi sitter og nyter. Og jeg vil si at datteren til landlorden har kortere skjørt enn noensinne. Vi kan se de duggfriske lårene hennes på det. Det er mer enn nok. Ja, det er nok. Hva drikkes i dag, Kjøstheim? I dag drikker jeg en halv liter tau, og så har jeg en TVR ved siden av. Ja, TVR, hva var det igjen? Tequila, vodka og Red Bull. Stemmer. Tore, du drikker? Jeg drikker en Sprite Zero med cognac. Sammen? Ja, det er helt nytt. Ja. Jeg drikker en 12 år gammel maltwhisky med en dråpe vann oppi. Ok, vi tar vekk det kontentummet som det heter. Velkommen til radioresepsjonen, folkens. Hyggelig at dere er her igjen. Vi er jo veldig omstridte personer om dagen. Vi skal jo snart ta over sendeflaten til Mina, som så stygt ble sparket ut av kanalen for noen uker siden. Nei, hvor lenge siden? En uke siden. Ja, noe sånt. Ja. Dette skjer da den 5. november, så vi skal ha litt tid til å forberede oss sånt til det. Det er knalltøft, det blåser på toppene. Det blåser på toppene, ja, det er beinhardt, og det er den sterkestes rett, og så videre. Den, hva heter det? Den som er sterkest overlever. Survival of the fittest. Ja, ikke sånn ordbruk her. Nei. Nei. Unnskyld. For vi er ikke et sånt program. Nei. Men i hvert fall, så er det 5. november, fra 10 til 12. På dagtid, altså. Ja. Tore, heisan sveisan. Heisan sveisan. Godt å se deg. Takk i like måte. Du har på deg din humor-t-skjorte i dag. Ja, jeg har jo bare en humor-t-skjorte. Stort sett så går jeg med vanlige blanke t-skjorter. Eller med bandnavn eller artister. Blanke t-skjorte går du vel sjelden med det, altså Hyperstate-t-skjortene tenker du på? Er de blanke? Jeg trodde de hadde sånn batikkfarger. Eller at de var dyppet i syre, sånn som man kunne lage hjemme på egen hånd. Når jeg hører blanke t-skjorter, så tenker jeg sølvfargede, glatte, altså gull sølvfarget. Åja, nei, ikke nei, den, nei. Også som blant annet har blitt en trend i tennismiljøet nå i det siste. Blanke t-skjorter, jeg vet ikke om du følger med på det. Jeg følger ikke med på tennis. Så du på Wimbledon? Jeg har i hvert fall en morsom t-skjorte, ja, som jeg har kjøpt i Italia. Det er italiensk humor på sitt aller ypperste. Det er jøn med Armani-symbolet, hvor da denne jøken som symboliserer Armani har tungen ut som en som er liksom død eller sliten. Er det Giorgio Armani? Heter? Giorgio Armani? Ja. Under så står det teksten Armani Comio, eller det betyr, tror jeg, Armani-humor. Humor på Armanis bekostning, rett og slett. Ja, men den er flott, den klær deg, og den, ja, man ser, det ser ut som en Armani-t-skjorte, og helt man bare, hæ? Er det Armani-humor? Tore er en rå fyr! Tore er en rå fyr! Ja, det er han altså. Jeg er ikke redd for å tøyse med noe, og spesielt ikke konfeksjonsindustrien, som er så kynisk og iskald. Er det ingenting som er heldig for deg? Nei. I hvert fall ikke i konfeksjonsindustrien. Nei. Det som er dumt med t-skjorten, hvis jeg kan fortelle litt mer om det, er at jeg har problemer med tørr skjeggvekst, og det gjør at det ser ut som jeg flasser fra hodet, men det er altså feil. Hvis du ser meg på gaten, så er det skjeggflass som ramler ned. Er det bedre at det er skjeggflass enn at det er håreflass? Jeg tror at oppfatningen der ute blant folk er at skjeggflass er et nytt fenomen som de ikke kjenner så godt. Folk kjenner ikke skjeggflass. Folk kjenner ikke til fenomenet skjeggflass, og derfor tror jeg det er mindre farlig for dem. Du har jo litt skjegg. Jeg har skjegg. Men det er litt koselig med sånn skjeggflass når vi nærmer oss juletiden, så hvis du hadde bare plassert en bitteliten sånn en Jesusfigur eller noe sånt under haka, så kunne det liksom drysse liksom snø. Nå begynner du å få referanser i humoren din, og det synes jeg er et skritt i riktig retning. Ja. Tusen takk. Var det jøn? Det var Jørn med Jesusbarnet, og det beklager jeg. Mm. Med min bakgrunn så skal jeg egentlig ikke... Du snudde vel ikke i Bethlehem den natten da Jesus så vakkert kom ut av sin mors liv? Det vet vi vel ikke egentlig helt sikkert. Kom han ut av sitt mors liv, eller var det av sitt fars liv han egentlig kom ut av? Nei, det kom vel ut av sin mors liv, men det var vel... På vegne av sin far? Det var Gud som hadde vært der med sin kjepp, ja. Og gjort det mulig. Ja. Jeg sikter til Guds kjepp nå. Ja, det var det, men det er en fiktiv, altså det er en billedlig kjepp, det er ikke faktisk en fysisk gudekjepp, det er bare en kjepp i, altså, i metaforen. En hyrdestav. Ok, nå, vi er ikke et sånt program, Tore. Bjarte, jeg har lyst til å si litt om hva vi har på oss i dag, for vi har på oss veldig forskjellige klær. Du har jo på deg en skjorte fra P3-kolleksjonen, som du fikk på det som kalles kanalsamling for et par år siden. Begynner egentlig å bli veldig gammel, den skjorten her. Ja, faktisk. Ja, men det er også denne jeg bruker av og til i en i annen form, eller det vil si at jeg pleier av og til på kalde dager og hive en langarmet hvit genser under for å få en liten sånn ja, den, grunge look. Ja, for den er kortarmet til denne skjorten, ja. Og du ser ut som Kurt Cobain, en gammel Kurt Cobain, ja. Når du har på deg den under. Så synd du ikke har på deg det i dag. Ja. Er det noen som vil kommentere, er det noen som bare vil huke tak i hva jeg har på meg i dag? Jeg kan godt nevne at du har på deg en av de tre ullfrotté-skjortene som du har anskaffet deg, fordi du synes at det ser operativt ut, og samtidig er veldig stilig å gå med. Og det gjør du jo absolutt. Ja, det ser ut som jeg kommer rett fra vedhugging og så inn, og har radiosending her i P3. Og folk sier, altså mye sånne, det er mye damer i lydverket, vet du. Ja vel. Som nå er både TV-program og et radioprogram. Fantastisk. Og et nettbasert produkt også. Tre medier i et. Nemlig. Og de hever øynbrynet og sier, hei kjekken. Du har jo i tillegg gått ned noen kilo, så det gjør seg jo ekstra godt med en litt løst hengende frotté-skjorte utenpå. Og så er den så god, for den varmer og den puster, og puster på en veldig riktig måte, så jeg blir liksom ikke svett, jeg blir bare varm på en behagelig måte. Men du kommer ikke inn, direkte inn fra vedhugging, hvor kommer du inn ifra? Fra kontoret der vi sitter og planlegger radioresepsjonen. Ja. Ja. Nå kom oss og vår bekledning. Vi skal ha radioresepsjonens sjamerikanske one-liner-spalt i dag, så send gjerne inn din one-liner til 1987, kodord resepsjon. Vi skal høre Madcon, Beggen. P3. Dette er P3. Beggen var dette med Madcon, og det er jo ikke mange ukene siden vi spilte Beggen med Frankie Valli and the Four Seasons, som jo dette også egentlig er, med at Madcon har da tatt denne sangen, lagt på en litt dypere bassrommet, og så rapper litt innmellom, og nå kaller de den rett og slett Madcon med Beggen. Det er jo, altså, nå du, kaller vi det sampling og sånn. Ja, vi kaller det sampling nå, men for bare noen år siden kalte vi det tjuri. Og det er greit. De synes at den var populær, og så tok de den, og så har de gjort det til sin egen. Jeg synes det er han Tjave, vet du, han koselige, livlige, for da skal vi danse. Skal vi danse Tjave, som han heter nå? Ikke Madcon Tjave. Det er jo noe å tenke på, at hvis man hadde tatt vekk Frankie Valli sitt bidrag i denne melodien, så ville den stått ganske naken tilbake. Ja, jeg synes han har en karakteristisk og veldig flott og god stemme. Kanskje til og med bedre enn Chavez og han andres stemmer. Det er kontroversielt. Det er veldig drøyt. Men det er en veldig, veldig tøff sang. Jo da, herregud, altså, for Guds skyld, altså, Jesus Kristus, altså, klart det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og hvis jeg kan begynne i dag, jeg har bare en liten ting. Fantastisk. Ja, ordentlig, takk for det. Fordi vi har hatt kost oss nå de siste dagene, og fordi det har vært en HV-øvelse her på NRK. Den årlige HV-øvelsen, der HV-soldater fra en avdeling Østlands HV... Er det ikke en terroristøvelse egentlig? Jo, det er en terroristøvelse, men HV-soldater kommer da til NRK, passer på NRK, legger en sånn piggtråd rundt hele NRK, og vokter det med våpen. Jeg var jo med i denne gruppen til HV-soldater. Takk for det. Tusen takk. Dessverre blitt dimittert derfra. Jeg vet ikke hvem jeg skal takke det for, men takk for det, ja. Uansett så har vi jo en softgun i radioresepsjonen, altså en MP5-lignende sak, men den spruter da kun ut små plastkuler, men det ligner veldig, veldig, veldig på en ekte MP5. Og vi har prøvd da i hele dag å provosere de sniperne som ligger oppe på taket på NRK, og kikker med kikkert og kikkertsiktene sine, og provosere dem til å komme og ta action mot oss da, for at vi skal bli arrestert og sånn. Men de ser det rett og slett ikke. Nei, jeg vil ikke kritisere det norske forsvaret, og i særdeleshet ikke i heimevernet, for jeg synes de gjør en fabelaktig jobb, som de faktisk er tvunget til. Ja. Men jeg må si at det er den minst observante snikskytter med kikkertmann på sin høyre side jeg noen gang har sett. Ja. De har sett mot oss flere ganger med de lange kikkertene sine, men ikke oppdaget noen ting. Og vi har prøvd å sette da vår MP5 opp i vinduet og sånn, med hvit bakgrunn, sånn at du skal faktisk se den. Vi har ikke bare prøvd det, vi har gjort det også. Vi har hengt opp både pistoler og maskinpistoler og det ene med det andre opp i vinduet. Ingen, ja. Men vil du si, Steiner, at etter at du ble kastet ut av Heimevernet, at du har fått den rollen som provokatør nå? Før så passet du på NRK, sørget for at alt gikk riktig for seg som soldat. Ja. Etter du ble kastet ut, så har du på en måte klikket for deg, så nå gjør du alt det du kan. Det har du på en måte klikket for meg nå. Ja. Er det hevn? Det er en hevn, men det er også en sånn for å sjekke om HV-jobben sin, da. Mm. Og det gjør du da tydeligvis ikke, når vi har hatt vårt våpen opp i vindusruta, rett i fleisen på snikskytterne, at ikke de har tatt oss ut i løpet av dagen i dag, ja, det er for meg et under. Er det dette vi kaller en brandfakkel? Dette er en brandfakkel, og dette her, Sverre Diesen, forsvarssjefen, som var gardesjef tidligere, veldig flink fyr, stødig type, ta tak i dette her. Ja. Snakk med snikskytterne dine, si at det faen, det kan være våpen rundt omkring i NRK-bygget også, ikke bare ned på gata eller over veien. Ja. Og det syke er jo at vi har jo fri sikt rett inn til kringkastingssjefen. Ja. Det kunne bare tatt han ut. Vi kunne tatt ut Bjerkås med ett skudd rett. Altså rett, hva heter det, den som er under nesa? Dråpen. Nei, det heter noe sånn englekysse eller noe sånt. Englekysse? Det som er under nesa, det lille søkket der. Jeg ser hva du tenker hvis på. Hvis du skyter der, så dør Bjerkås med en eneste gang. Vi kan jo se hvis Bjerkås skulle være så dum og bestige sin sekretær på sitt eget kontor. Nå. Nei, jeg sier at det er sånn et program. Vi er snille gutter, Tore. Jeg sier det, men hvis han skulle finne på noe så dumt som å gjøre det, ja, det bak sin kones rygg, så kommer vi til å se det, og vi kommer til å rapportere det til Heimevernet umiddelbart. Eller politiet, da. Så vi kommer ikke til Vi kommer ikke til å ta han ut hvis han bestiger sekretæren sin. Vi tar ikke ut Hans Tore Bjerkås fordi han bestiger sin sekretær. Nei, det ville vi aldri gjort. Det er dårlig gjort. Ja, det er kjempedårlig. Det er jo helt unødvendig. Det er jo mord. Ja, det er mord. Når vi Tore sier at vi har respekt for sjefene i linjen rett over oss, så betyr det alle sjefene i linjen over oss. Vi kan ikke drive og ha respekt for mellomledernivå og så drive Jørn med toppledelsen. Jeg trodde det var satire. Ok, vi runder av den debatten der. Og hvis noen fikk ideer om å ta ut Hans Tore Bjerkås nå, etter å ha hørt dette på radioresepsjonen, det er en dårlig idé. Han har high security døgnet rundt. Han har, altså, ikke prøv det. Hvis ikke du har motiv til å gjøre det, da. Nå er det nok. Ikke sette flere griller i huet på folk nå. Nå er det nok. Ikke ta ut Hans Tore Bjerkås, kringkastingssjefen. Han er vår sjef, og vi er veldig glad i han. Han er en koselig mann. Nok om det. Bjarte, har det skjedd noe i ditt liv i løpet av de siste 24 timene som er interessant å dele med lytterne? Ja, ikke så dritinteressant, men småinteressant. For i dag tidlig når jeg sto opp og spiste min frokost, så så jeg til min forferdelse at en konkurrerende kanal, Kanal 24, har reklame på frokostblandingen min. Det er jo utrolig irriterende. Ja, hva slags reklame er dette? Det er jo en sånn tekstreklame med at de har et kjempekult program på Kanal 24. Hva heter det programmet? Jeg husker det ikke. Nei, er det Saab? Nei, det var ikke det. Jeg tror det er debattprogrammet med han hotshot tunge... Tynning Svein, Roger Svensen. Bekstuen. Ja. Han, hva er det coveret igjen? Han har jo sånn reklame. Ja, det er Donald Fagen, Nightfly. Kjempespent. Ja. Men uansett, det... Du ble sint. Det ble sint. Hva gjorde du så? Jeg spiste jo frokostblandingen min, men den fikk en liten... Med bismak. Ja, jeg tror det. Ja. Så, sånn, det var det. Det ødela litt av dagen for meg. Hva slags frokostblanding var det? God morgen. God morgen. Takk. Fra Aks. Er det Aksa? Hva for noe? Jeg tror det heter det firma som lager frokostblandingen. Heter Aksa? Svaksa? Faksa. Faksa? Nei, jeg husker det ikke. Var det sånn skiperens bløte puter? Nei, det er sånn blanding. Det er ikke puter i den frokostblandingen min i det hele tatt. Stenar, det er bare du som spiser puter til frokost. Vi spiser puter når vi koser oss på lørdagskvelden. Det kan være godt å ha i kveldsblandingen sin, det Steina. Puter. I kveldsblandingen? Har du vindgummi i din frokostblanding, Steina? Jeg kunne hatt det faktisk sånn bringebær-vindgummi. Hadde det vært godt. Det skal jo passe litt på vekten. Mm. Ja, du har jo 5 kilo å gå på den ullfrotert-skjorta, så det skal jo greit, det. Ja, for du mener at den er for stor? Ja. Ja, jeg er dobbelt-eksa. Drit i det. Ok, men takk for informasjonen, Bjørte. Bare hyggelig. Du delte Ville Vekk, og det er sånn vi liker det. Flott. Tore Sagen, vi tar en kort tur innom deg også. Jeg kan fatte meg kort etter. Jeg har dratt med noen hovne mandler. Har jeg ikke hatt på 5-6 år. Ja, det er vi har applåder jo. Og i tillegg så har jeg begynt å få fylliksnør. Det vil si at man har helt, helt vått snør som henger en dråpe ytterst på nesen. Og det eneste jeg mangler er bare en topplue. Så vil jeg være da en NRK-fyllik og dra litt på beinet, for det er også vanlig her. Ja, men når du er såpass personlig, kan jeg komme med et innspill her. Du har jo også fått litt sånn problemer med kroppslukt. Er du i slags overgangsalder nå, eller er du ferdig med å bli rett og slett en voksen mann? Du lukter drit. Du veier 110 kilo og har fått fylliksnør. Altså, du er en nydelig guttordet. For guds skyld, og du er jo lillebroren min. Men faen, eller? Du ser jo ikke ut. Det det som har skjedd de siste 24 timene. Ja. Og flass i skjegg og... Du, vet du hva, du må snart gå ut igjen med en kampanje der du fornyer deg selv. Ja, det skal jeg gjøre. Kan ikke du gjøre det? Jo, men det kan jeg gjøre. Kjempefint. Vi skal høre noen rufsete gutter fra Los Angeles. Dette Guns N' Roses' Sweet Child of Mine. 3-3 Dette 3-3 Du hører på 3-3 My Scarlet. My Violet. My Scarlet. My Violet. Jeg liker å si det. Ja. Si det du, Bjørte. My Violet. Nei, My Scarlet, My Violet. My Scarlet. My Violet. Tore? My Scarlet. My Violet. My Scarlet. My Violet. Magnus... My Scarlet. Ja. My Violet. Okay. My Scarlet. My Violet. Og Magnus Sinnes heter denne artisten. Mm. Og låta heter da altså... My Scarlet. My Violet. Det flott, flott å si. Gøy å si. Ja, gøy å si. Og vi tror jo da at dette My Scarlet, My Violet er fra filmen... Tatt av vinden. Ja, tatt av vinden, ja. Mm. Ikke tatt av kvinnen. Nei. Ikke blant. Vi har fått en del reaksjoner etter forrige helgs sendinger, for da snakker vi om at de som lytter til dette programmet på podcast var annenrangs lyttere. Mm. Og vi gikk hardt ut og sa at de som... Altså for at man skal i det hele tatt ha et podcasttilbud fra oss i radioresepsjonen, så må det være et radioprogram som går live på lufta i bånd. Og det et uomtvistelig faktum. Ja, det skjer. Så var det noen som sier, må vi finne at vi er annerangslyttere? Jeg har ikke anledning til å høre på i helgen. Nå driter du deg sånn ut igjen, Steiner. Nå tråkker du rett i salaten. Jeg visste i mitt eget forsvar, så må jeg bare si at da du sa det forrige gang, så prøvde jeg å stoppe deg. Ja. Og jeg følte da, allerede da, følte jeg at du dreit deg så kraftig ut, Steiner. Ja, jeg dreit meg litt ut. Det var sånn jeg tenkte første gang jeg leste mailen. Mm. Men så satt jeg med det og tenkte jeg, vi får mange reaksjoner på dette her, at vi har kalt de stakkars podcastlytterne annerangslyttere. Mm. For det er jo mange der ute som ikke har anledning til å høre radioprogrammet live i helgene. Kanskje ikke sant? De jobber eller har ansvar for små barn, for eksempel. Ja, eller ja, ja. At de rett og slett ikke gidder. Ikke sant? Så de hører det senere når de vil. Jeg vil bare få si at jeg mener jo egentlig at de er tredjerangslyttere, som jeg nevnte sist, på grunn av at de med måleapparat fra TNS Norsk Gallup egentlig er førsterangslyttere. Mm. Så er det de vanlige radiolytterne, deretter podcastlytterne. Men la oss heller bare samle de sammen i et stort anarki og kalle de likeverdige lyttere hele gjengen. Lyttere er lyttere uansett. Mm. Vi er alle like her på planeten Jorden. Ikke sant? Nå hørte det seg ut som Are Odin. Hørte du det? Vi er alle sammen individa. Ja, nå hørtes du som han. Takk for det. Ja. Det var en Aro Odin-parodi. Parodi, ja. Mm. Ikke imitasjon. Nei. Ikke imitasjon. Så jeg, til de som har reagert på at de føler seg altså, tilsidesatt som lyttere i radioresepsjonen, dere er også fullverdige medlemmer av redaksjonen. Altså, ikke av redaksjonen, men av fanskjæren. Fanskjæren. Lytteskaren, unnskyld. Nå har Tore som fyllesnør på nesen igjen. Ja, det er det fyllesnøret. Man kjenner det ikke selv. Det kjennes ut som det bare er et hår som ligger ytterst på nesen, men så er det faktisk en våt flekk. Rart med det. Får det til å tenke. Ja. Flasser ikke noe særlig nå, så det har gitt seg litt det flasser. Se nå hvis jeg klør meg skjegget. Flasser ganske godt, sånn. Det kommer som en sky ut av skjegget ditt. Takk for det. Som legger seg opp på den skumgummigheten som på mikrofonen din. Fabelagt. Flott, blås det bort. Sånn, ja. Så kommer den skyen. Nå går den mot Bjørte. Den lander. Nei. Flytt av Bjørte, du får flasserskyen. Nei, ikke til meg. Det er ikke meg tilbake til meg, da. Dette var selvfølgelig bare ljug, men det var gode bilder. Mm. My Scarlet, my Violet. Vi skal snart til en... Vi skal møte en fyr som man har møtt før, hvis man har fulgt radioresepsjonssendinger. Og han heter Sebastian. Og hva er problemet til Sebastian, Tore? Problemet til Sebastian er at han ikke har fått folkeskikk inn med morsmelka. Mm. Nå er det ikke jeg som står ansvarlig for produksjonen av innslaget, men jeg tror at det er i overført betydning. Mm. Jeg tror ikke det er et eget stoff i morsmelk som gjør at man får folkeskikk, men man skjønner bildet i hvert fall. Jeg tror at Sebastian tror det. Mm. At han ikke da fikk smake på pattene til mora si da han var liten. Ja. Så han fikk ikke drikke av morens bryst i det hele tatt? Nei, han fikk ikke suge på knoppene hennes da han var barn. Derfor så tror han at det er et stoff i morsmelk som gjør at han får da høflige fraser og folkeskikk inn med morsmelk. Det må jo bety at moren til Sebastian fortsatt har sine lekkere tenåringsbryster intakt, selv om hun er en eldre kvinne. Så du tror at det eneste som gjør at bryster trekkes mot jorden er at det har vært melk i de? Ja, i tillegg til jogging uten sports-BH, så kan jeg ikke se andre aspekter ved det, nei, ikke noe jeg tenker meg om heller. Huden utvider seg, Tore, i løpet av årene. Utvider huden seg i løpet av årene? Det visste jeg ikke. Du må lese det opp. Du må vi skal være et faktabasert program. Hvor stor vil huden min bli når jeg er 75 år? Altså, ikke spill naiv. Du har sett gamle mennesker. De er jo skrukkete som bare det. Det er vel det indre som tørker, og så blir huden hengende igjen på utsiden. Det er, vet du hva, en kombinasjon, Tore. Faktisk en kombinasjon. Så da lærte du noe i dag også. Fabelaktig. Kjempefint. Vi kan snart møte Sebastian. Før det skal vi høre Kent og Ingenting. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Heisan på deisan, fuck faces all over the goddamn planet. Kongen av alle konger tilbake. Yes, det meg, Sebastian Big Dick Maloney. Det meg, bitches and gentlemen. Mann uten medfølelse og empati for andre mennesker. Faen, det synd å si det, men mora mi ville ikke brøstføde meg da jeg var mini, så jeg har ikke fått høflighet inn med morsmjelka. Faen, det jævlig beinhardt å ha det sånn i et ellers så jovialt og koselig samfunn som vi har her i Norvege. I dag skal jeg på kino med en kollega og nye skreppa hans. Det blir sikkert koselig. Jeg skal ta meg skikkelig sammen og gjøre alt som står i min motherfucking makt for å gjøre kvelden til en koselig opplevelse som de sent kommer til å glemme. Alle Kristoffer, klar for en fucking cool night on the town, eller? Hei Sebastian, hyggelig. Du må hilse på kjæresten min, dette Ingeborg. Hei, Ingeborg. Hallo. Hei, Ingeborg, jeg heter Sebastian Maloney. Ja. Fan, du er jævlig fin og enas. Tusen takk, Sebastian. Fan, jeg ser at du er gravid, gratulerer. Nei. Jo, du er gravid, du. Gratulerer. Nei. Jo, jeg ser at du er gravid, gratulerer. Jeg er ikke gravid. Wow, attitude! Fan, kom igjen da, give me a break. Det er ikke bare valpefettet der, det som henger over buksekanten nå. Du kødder med meg. Det må jo være et foster der inne, et eller annet sted. Come on! Jeg er altså ikke gravid, Sebastian. Om ikke du er med barn, så må du jo være et eller annet inne der. Du må være svanger med et eller annet. Kanskje en katt har forvillet seg inne der og dæva, eller kanskje det en dau bikkje som ligger der og gjærer, for alt det jeg vet. For ånden din lukter ikke akkurat peppermynte, for å si det sånn. Kristoffer, Ingeborg, si noe da. Ingeborg er altså ikke gravid, og det er ikke noe diskutere engang. Wow! To mot en effekt! Greit, vi trenger ikke å diskutere det mer, men gravid, det må du være. For med den spekkhoggemagen der, så ser det i hvert fall som du har tre foster i magen og en i hver ræveball. Vi bruker ikke å diskutere det mer. Greit, skal vi stikke inn på kinoen, eller? Ja, du, Ingeborg, altså, du vet at du ikke må bry deg om det der, for han er jo ikke helt riktig. Det vet du. Greit. Faen, jeg synes jeg klarte å holde meg en pass i skinn, ja. Det var en skikkelig god stemning, synes jeg. Vi småpreka litt, og hun var bare kjempehyggelig, og så spiste vi popcorn og drakk brus, og så prøvde jeg å berøre Venusberget til Ingeborg, da. Ble avvist og respekterte det, og etterpå så stakk vi på kafé og for å kose oss videre. Ja, jeg tror kanskje at jeg synes at Bourne Ultimatum var bedre enn både eneren og toeren. Hva synes du, Ingeborg? Enig. Han, Matt Damon, er jo veldig tøft, da. Han hadde liksom sånn snill guttstempel en stund, men... Fy fader, ass. Jeg er enig, ass. Hva synes du, Sebastian? Wow! Sorry, jeg satt hele min egen verden her, så du tenkte på trynet ditt, Ingeborg. Fy faen. La oss ikke legge skjul på at jeg har lyst til å trenge kjøttlokomotivet mitt ned i spiserøret ditt. Men faen, du har ganske mega tenner, ass. Det så jeg ikke først. Og jeg mener ikke mega som i mega flotte eller mega fine, men mega i ordets rette forstand. Mega, a.k.a. digre, a.k.a. gigantiske, a.k.a. freaky! Sebastian. Gidder du det? Du har så digre tenner, da. Og du må se over skulderen for krypskyttere. Ja. Ikke du lagde tangenter i et flyge med de der kjeppene der? Bare synd tennene dine er off-white! Hvorfor må du? Fuck, jeg prøver bare å konversere, bolle-bitch! Fuck, jeg prøver å chit-chatte, sånn som dere døllinger liker. Ok, gi meg et forsøk til. Det svarte skjørtet klarer nesten å skjule blomkålreva di. 7-8 lag til med skjørt, så tror jeg du hadde glatt ut de djupeste daler og de høyeste tinder på den fetthaven der. Si Ingeborg, skal vi gå? Jeg gidder ikke mer. Wow, hva sa jeg gærent nå? Apelem! Et forsøk til! Det blir siste komplimentet i dag, Sebastian. Hva er faen med siste sjansen, Sebastian? Wow, slapp off, faen! Her kommer en kompliment. Du faen er jævlig fin på hår, Ingeborg. Takk for det. Hæ, faen, jeg tenkte, kanskje du kan komme hjem til meg, for jeg har noen gryter som det har brent seg fast jævlig mye tomatsup i, og jeg har ikke mer ståler, for å si det sånn. Og etterpå kan jeg tilfredsstille deg i alle hullene dine. Kristoffer kan se på. Dra til helvete, Sebastian. Din papulte drittsekk. What? Det skjer gang på gang. Uansett hva jeg sier, så blir du talt med verste mening. Det så fucked up beyond all recognition, ass. Jeg håper at vitenskapen snart finner opp en kur for oss som ikke har fått sin dannelse og folkeskikk med morsmjelke. Hva faen er det du gliser for? Det er som en mongo som har fått utløsning for første gang. Fuck for i dag, og fuck for meg. Tre. Dette er Det var Band of Horses det. Selvsagt, selvsagt. Ode to LRC i radioresepsjonen på NRK P3. Hei Bjørte! Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Og hei til meg, Steinar. Det er koselig å være her hos dere som hører på denne fredagen. Og vi skal legge alt til rette for at dette blir en lettbeint og underholdende fredag for deg i en drøy time til. Ja. Det skal bli helt digg. Ja, det skal bli så digg. Ja. Fredag er den flotteste dagen. Hva sa jeg? Fredag er den flotteste dagen, stemmer. Sa du. Er du enig i det? Jeg måtte tenke meg litt om. Jeg er ganske begeistret for lørdagen også, men jeg tror jeg er enig med deg. Fredag er den beste. Vi har snakket om dette før, og vi har blitt enige om på redaksjonsmøtet. Vi har hatt seminarer om dette, at vi er alle enige om at fredag er den diggeste dagen men i uka. Men jeg er stadig i forandring. Ja, men det skal du ikke være. Prosess. Det står i vårt måldokument at fredag er den beste dagen, lørdag er den neste beste, og søndag er den verste dagen i uka. Mm-hmm. Så, Tore, du er enig i det? Ja, det er et uomtvistelig faktum, nok en gang. Mm. Vi skal til vår spalte, og dere har vært så flittige og sendt inn one-liner til oss, altså ikke alle som hører på, men noen av dere ivrigste. Og det er flott, vi skal ta noen av de nå. Jeg har lyst til å bare si det at vi får jo inn helt abnormt mange one-linere til dette programmet, og vi rekker jo ikke å ta alle one-linerne deres, selv om vi gjerne skulle ønske dette. Og vi har heller ikke en tjeneste der vi tilbyr dere lyttere å sende tilbakemeldinger på one-linerne deres på sms etter programmet, sånn som Junta Fil gjør med spørsmålet om pick og pong. Riktig. Men vi setter veldig pris på at dere sender de, og vi leser de, og vi lagrer de i vår one-liner-databank. Hvem av dere har lyst til å starte dagens ekstravaganza? Kanon lyst til å starte i dag. Ja vel. Her kommer en one-liner fra Thor. Hei Thor. Hva er det som ligger på havets bunn og skjelver? Skal vi gjette, eller er det noe vits? Det er ikke noe vits, nei. Jeg kan bare si det. Et nervevrak. Nå, det var kickstart. Ja, var kickstart. Kjempebra. Jeg kan også ta en one-liner som har kommet inn. Den er fra Kim André Finnsjø. Hei, Finnsjø. Han skriver: vær så god. Det er harde bud, sa Moses da han mistet steintavla på foten. Ja. Skal det ikke være tavlene, altså det var to tavler? Nei, så steintavla her, han hadde kanskje ikke begynt på de fem siste. Begynt å bære det, eller? Nei, jeg tenker at Moses skrev vel sikkert fem bud på hver stein. Ja, alle de tegningene jeg har sett, så har han to steintavler, og da er det sikkert fem bud på hver, siden det er ti budet sammen. Men var det sånn at han skrev de selv? Nei, jeg tror han fikk de fra Gud. Ja, det tror jeg. Eller så visket Gud han buden i øret, og så hogget han de ut på steintavlen. Men jeg tror egentlig Gud hadde fikset steintavlene ferdig, så når Moses skulle ta imot de, så fikk han fem bud på hver tavle, og så glapp han den ene tavlen, og mistet han ned på foten. Akkurat. Ja, i vitsen, ja. I vitsen, ja. Ja, han gjorde ikke det i virkeligheten. Det er ikke en dokumentarliner, dette. Jo, dette er en dokuliner. Det er en historieliner, tenker jeg. Ja, det er den. Ja, det er en falsk historieliner, ja. I så fall. For jeg har ikke lest Bibelen, jeg har bare lest Barnebibelen, den illustrerte. Men jeg kan ikke huske at han mister en steintavle på foten da, altså. Husker du det, Bjørte, du som har lest den ordentlige Bibelen? Jeg sverger på at det står i den virkelige voksenbibelen. Du husker at det var humor i Bibelen, helt enkelt. Det kommer an på hvordan du tolker den, det, Tore. Ja. Jeg tolker den humoristisk. Tolker den, så er det en veldig morsom bok. Akkurat. Det er sånn mange folk gjør, så tolker den på forskjellige måter. Ja, vi har tolket den humoristisk. Da er det med, eller? Lord! Ja. Jeg har lyst til å ta en fra Bananfan, jeg. Hei, Bananfan. Hei, Bananfan. Det er bedre med trang forhud enn for trang hud! Det er morsom, og vi kan le av det. Men, og jeg vet ikke, jeg kjenner ingen som har hatt for trang hud. Nei. Men jeg kjenner en som har hatt for trang forhud. Ja. Og det var ikke noen dans på roser. Hva gjør de med det? Først så tror de at det skal gå over ved å sitte i badekarret lenge og dra i den, sånn at den utvider seg. Ja. Med vann da, eller bare sitte i badekarret? Ja, altså et eller annet emalje rundt deg. Det er det. Okay, det er det ikke vann. Emalje på alle kanter. Nei, da, det var vann da. Det er vann, ja. Nei, jeg bare tenkte bare for at lytterne skal få de riktige bildene. Lurt, tenkte jeg der. Kjempelurt. Men han sitter da, og så drar man i forhuden, og så når man tenker, ja, nå går det vel greit. Så prøver man kanskje senere, får en ereksjon, prøv å trekke den tilbake. Jeg stopper der også. Kan du ikke trekke den tilbake før du får ereksjon, sånn at du allerede har den tilbaketrukket? Det er veldig skummelt. Hvis du for eksempel er veldig, veldig sprengkått og dratt den tilbake, og så får du ereksjon i løpet av kanskje 3-4 sekunder, så vil jo da den ryke som en strikk, den forhuden. Men da må ta meg utgangspunkt i at det ytterste leddet av penis er tykkere enn det innerste. Gjør man ikke det? altså ollene, som du kaller det, er tykkere enn stammen? Nei, fordi stammen. Altså helst så skal jo, i en ideell verden, ja, så skal jo forhuden trekke seg bak ollene, ja, ja, ja, og legge seg som en slags krans rundt ollene og selve, ikke svamplegeme, men med, jo, svamplegeme. Ja, ja, ja, ja, korrekt. Ja. Men det klarer ikke da denne mannen, mm, min venn. Så han dro til legen, han fikk en snitt, og det, han kunne ikke bruke penis på to uker. Ha. Rett og slett. Mer tid enn det, nei. Nei. Nei. La oss gå videre. Hva heter han for noe? Jeg vil ikke gå ut med det. Nei, okay. Men du var ikke helt sikker? Jeg kan finne på et navn. Ja. Aslak Siramyre. Du fant på et navn og mellom navn, det er jo fantastisk. Ja. Skal jeg ta en one-liner da? Ja. Det er fra Nynorskens one-liner-fabrikk. Nynorsken eller Nynorsken? Nynorskens one-liner-fabrikk. Heisann. De skriver som følger: vet du hvorfor svenskene soler seg uten bukse på? Mm. Nei. Nei. Ingen som vet det. De tror de får negerkuk. Ja. den er ordentlig den altså, ja, jeg tror, det er noen retningslinjer som vi har blitt enige om på dette seminaret vi hadde, ja, at vi skal prøve å unngå ordet neger, selv om 6 av 10 nordmenn synes at det er helt greit å bruke ordet neger, for det kan støte noen. Derfor skal vi være litt forsiktige med det her i kringkastingen, ja. Dessuten så er jo det ordet, det kukordet, som altså, vi kan, det er lov å si det, ja, ja, ja, ja, men vi skal være forsiktige med det. Mm. Det, vi er kanskje ikke tomper om. Nei. Nei, det var jo bare en morsom one-liner, og det må jo være lov å ta en grovis i ny og ned. Det er jo svenskene man egentlig tar her. Ja, det er det svenskene, mm, det er de som sier neger, ikke vi. Ja. Mm. Skal vi ta en kort til? Ja. En fra Hilde. Hei, Hilde. Hei, Hilde. Hvis du låser deg inne på do, kan du jo bare drite deg ut igjen. Ja, flott altså, flott. Bra levert, folkens, fortsett med det. 1987, kodord er resepsjon, eller bruk vår e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Fra mot nyhetene klokken 5 skal vi høre Amy McDonald, og dette er Poison Prince, og hør på produksjonen av denne låten her. Veldig bra, faktisk. Enig? Enig. Hørte? Enig. Lust to Win, The Grand i radioresepsjonen på NRK P3. Denne låta her vokser på meg, gutter. Fikk du alkoholikernes igjen? Du har en dråpe som henger på tuppen der. Jeg dråper nå. Ja. Denne vokser på meg, denne sangen, var det jeg prøvde å si. Helt enig, det er en av mine favorittlåter for tiden. Og det er også min favoritt lufttrommelåt. Ja, og det er, de er fra min favorittnasjon, Norge, ja. Det beste land i verden. Det beste land i verden å leve i. Og verdens rikeste land, i hvert fall, ja. Jeg tror vi gjør det nå. Det er typisk folk å si sånn at Norge er det beste land å bo i, mm, når de ikke har vært tilstrekkelig nok der ute utenfor landets grenser, og sett at det er ganske dritfett enkelte steder og andre steder rundt omkring i verden. Ja, men jeg kan aldri tenke meg at det er så forferdelig å bo for eksempel på Seychellene. Der må du jo være så hyggelig hele tiden, og du kan ikke annet være fattig på seg selv. Nei, litt ikke sånn, sant? Er det skummelt med tsunami og sånn da? At det er litt sånn... Ja, men det er alltid farlig å bo ut i havet. De ringer jo hvis det kommer en sånn ting. De ringer, vet du. Ja. De ringer, ja. Ja da. Med et eller annet. Det er en ny rutine på det grannet. Ditt favorittland bortsett fra Norge, Bjørte? Jeg må si England. Ja vel, Tore. Se sjelene. Greit. Jeg vet ikke om det er et eget land, men om det er under herredømme fra en større nasjon, det aner jeg ikke. Kongerike Seychellene, dette her kan jeg ikke noe om. Eller den der Seychelliske republikk, jeg aner ikke. Nei. Steinar? Favorittland? Nederland. Nederland, ja. Nederland. Det er veldig frihars og horer og sånne ting. Det er en av de dumme tingene med Nederland, synes jeg. Ja. Okay. Ja. Masse fine blomster, vindmøller, ja. Dritkule ting. Mm. Vindmøller, tresko, rå skitt. Ok, vi skal ta flere one-linere, folkens. Har du sagt velkommen tilbake igjen til Splitter nye lyttere, eller? Velkommen tilbake, Splitter nye lyttere, eller? Jeg vet i hvert fall at det da pågår en del action i distriktssendingene på P1 rundt omkring før 5, så det er kanskje mange som har prioritert det, og så har de sappet over til P3 nå. Så dette er det P3 første nå har lagt ned for lenge. Nei, ja, men P3 i denne stunden, så sånn, dette er det første du hører på P3 i dag. Gratulerer. Gratulerer. Vi skal fortsette med one-linere. Tore, vær så god. Om jeg ikke husker feil, så hadde vi en del samevitser forrige helg, altså forrige fredag, og det var med stor suksess. Og som vi ble enige med, at av alle urinnvånere i verden over, så er samene de som er mest selvironiske, ja. Og vi fikk masse gode tilbakemelding fra samer som sa mer lappvitser. Ja. Jeg synes det er morsomt med lapp. Ja. Ja, vi snakket jo også om at, eller jeg mente i hvert fall at aboriginerne også har masse selvironi, fordi de er så morsomme i filmen Crocodile Dundee, mm, men jeg husker ikke hva konklusjonen var, om de var skuespillere bedre og bare sminket, eller om det ikke var ekte aboriginer? Jeg arresterte deg og sa at de er skuespillere og sminket, og det er ikke ekte aborigines. Mm. Så det var en propagandafilm for aborigines. Ja, det var, jeg trodde, ja, var en komedie. Men vi har fått... skjult. Altså, det var en... gjemt i en komedie. Gjemt i en komedie. Ja, vi har fått masse mail fra aboriginere som har sagt at de ikke vil ha vitser på sin bekostning. Stemmer. Vi skal ta... vi har fått inn en hel rekke med samevitser fra Mia Elia. Hei, Mia Elia. Hei, Mia Elia. Og jeg tror vi skal bare ta... dette er en same one-liner ekstravaganza. Jeg tror vi starter nå. Og det er veldig, veldig, veldig kort one-liner. Ja, så kult, så kult. Samiske eiendeler, lappesaker! Samisk sjef... Nå må vi vente. Men nå begynte dere... Nei, vi... Ja, du må... Ok, det er to... Ok, det er på andre. Jeg må rulle litt oppover. Sånn, akkurat nå skjønner jeg. Er du klar? Samiske eiendeler, lappesaker! Samisk sjef, overlapp. Samisk bonde, åkerlapp. Samisk kokk, grytelapp. Tilbakestående same, mangelapp. Samisk gynekolog, fettlapp. Jeg synes det går fort nok, ja. Nei, jeg synes det går tempo da. Ok. Men jeg kan ikke gjøre noe med det. Nei. Bare ta noen trommer innimellom. Ja, ok. Same med urinlekkasje, skvettlapp. Bjørte, kom igjen! Middelalderen og same, 50-lapp. Gammel same, 100-lapp. Same unnfanget ved prøverørsmetoden, jukselapp. Samisk pilot, skylapp. Samisk nasjonalrett, lappskaus. Har samer over seg om natta, lappeteppe. Same som venter, kølapp. Same, Nei, naken samme. Naken samme, skinnlapp. Ja, akkurat. Same med god hukommelse, huskelapp. Samisk ekspeditør, kassalapp. Fantastisk morsomt. Jeg var, hvis jeg kunne forprodusert dette, så ville jeg produsert det på en litt annen måte. Ja. Men jeg synes det fungerte til å være live direkte her på radio. Ja. Kjempe, og jeg synes du, Tore, gjorde en fremragende jobb. Tusen takk for det. Jeg da. Du bare stod, leste det. Du hadde ikke noe teknikk, Tore. Det er han som styrer trommene, vet du. Tore, har du en annen som du har lyst til å dele? Ja, det kan jeg ta. Det er fra ING. Hei, hæ? ING. Inge? Ja, det står bare Ing. Det heter sikkert Ingvar, Ingvall eller Ingvill. Yep. Eventuelt Ingrid. Hva kan man kalle ektefell... hva kan man kalle ektefellen til en telegrafist? Aner ikke. Nei, svaret er... telegrafist-fucker! for det er telegrafist... telegrafist-fucker, ja. Ja, det er ektefell, eller du ville egentlig vært elsker, eventuelt elskerinne, hvis det er en kvinnelig telegrafist, så da ville jeg vært elsker. Altså, ja, jeg tror det er vel veldig sjeldent man finner kvinnelige telegrafister. Nei. Det er vel et herredominert yrke. Det, ja. Det er nok som i helsesektoren, der er det også bare kvinner nesten, bortsett fra noen få homofile. Ja, jeg tar neste steg da. Ja. Den kommer ifra Heirik. Heirik. Heirik. Hvilken bil er det som får... Hvilken bil... Hus nå. Hus. Hvilken bil er det som ikke får fast lønn? Ikke bil som ikke får Hyundai... Er det en modell, eller er det en merke? Toyota. Det er et merke. Ja. Nei, ikke Toyota. For et Escort? Nei. Det er en modell og merke. Honda Accord. Ja, det er vel den tørreste hittil i dag. Ja. Gratulerer med den. Skal vi ta en runde til med månedlønnere, eller skal vi gi oss nå? Veldig ofte så er det programlederen som tar de avgjørelsene om når man avslutter, for eksempel for å spille en låt, eventuelt et reklameinnslag. Vet du hva? Vi tar en låt ved. Ja, sikkert. Dette er Mobby med Honey. Tre. Det stemmer, og de renner inn her til vår inbox, og det er fantastisk, koselig å se. Ikke sant, Bjørte? Ja, kjempekoselig. Mm. Tore, hva synes du? Jeg synes nivået er litt haltende, men det er jo gøy at folk prøver i hvert fall. Oi, sant? Synes du det er dårlig vanlig i dag, Tore? Jeg synes det er veldig mange, altså det har ikke noe å si med kvantiteten, men jeg synes kvaliteten har sunket betraktelig den siste uken. Ja, kan ikke du ta en du liker da? Ja, det er ingen jeg egentlig liker. Men du er klar over at du bare i løpet av denne sendingen her kan møte deg selv i døra noe så sinnssykt. Ja. Du skal stand up på slutten. Ja, men der har jeg i hvert fall forberedt noe skikkelig. Men Tore, du skal være litt forsiktig med, altså dette skal være en feel good fredag, ikke sant? Det er lettbeint underholdning på P3, du farlig program, vi er snille gutter og så videre. Jeg må jo få lov å si hva jeg mener om nivået på vannlenderne og nivået på hva lytterne leverer. Hva med den der, hvorfor kan ikke jeg gamble noe Eddie Vedder? Jeg synes ikke det er noe morsomt. Kan jeg få sånn tromme i hvert fall, ja? Hva med den der? Hva er motsatt av klaustrofobi? Hva er det? Klaus stakk innom. Skal ikke ta denne, Tore? Nei, jeg synes ikke det. Jeg kan ta en, da. Hva med den? Hvorfor kan ikke jeg bjeffe når Mikhail Gorbachev? Nei, jeg synes ikke det holder, da. Eller hva med denne fra Anders? Adam, Eva, elsker du meg? Eva, Hvem ellers? Ta en du liker da. Prøv å finne da, Tore. Det er mange flotte her da. Jeg kan ta en annen, Adam og Eva. Ja. Fra Anders. Ja. Samme med mannen, sikkert. Mm. Adam og Eva på Narvesen. Har dere fått noen nye blader? Lord, ja, kjempebra, Tore. Du presenterer det så godt også. Du må ikke miste altså, trua bare fordi du... Bare fordi nei, det er ikke jeg mister jo ikke trua. Det er jo lytterne som ikke leverer det materialet de har blitt satt til å levere. Provoserer du lytterne våre? Det, altså, vi er et stats... Autorisert er vi ikke. Nei, vi er ikke statsautorisert, men vi er statsfinansiert. Vi er statsfinansiert, ja. Så derfor skal du være snill mot lytterne, for de er dine venner, og de er de som betaler din lønn, Tore. Jeg får vel noe stønad fra statsbudsjettet i tillegg til lisensen. Du, ja. Bjørte, hadde du en... Jeg tror vi skal runde av online-spalten. Ikke på grunn av kvalitet eller kvantitet. Nei, men jeg er veldig fornøyd. Nå ble det rett og slett litt sånn dårlig stemning. Jeg synes det er haltende. Tore, nå må du være klar over at sånn som lyttervannet er der ute nå for tiden, så vender folk deg i ryggen før du aner det. Har du ikke spist vestlandslefse i dag for å få opp sukkernivå? Jeg har spist både vestlandslefse og drukket mosell med drue, eple og sukker. Ja. Men det har jo ikke noe med nivå på vannlandet å gjøre, som jeg stadig vekk må komme tilbake til for at dere skal forstå. Jeg synes det er så... Jeg har tatt meg en humoristisk t-skjorte i dag. Det blir så trist når du sitter der sånn, jeg er misfornøyd med vannlanderne, og sitter med humoristisk t-skjorte. Armani Comio. Kan vi ikke spille et annet innslag eller noe gøy da? Vi kan gjøre det snart, Tore. Tore, dette her skal gå bra, skjønner du? Ja. Ja, vi er ikke bekymret. Ta et par vannlanderne da. Ja, nå har vi gitt oss. Nå har vi gitt oss, ja. Ja, vi gitt oss, og vi er veldig fornøyd. Ja. Vi skal ta en sang da. Ta en sang da. Jeg kan gjøre det. Ja. Kylie Minogue, en ny single fra henne. Dette er Two Hearts. Det var Kylie Minogue med Two Hearts i radioresepsjonen på NRK P3. Har du lagt merke til det at Kylie Minogue har fått en litt dypere og grovere stemme etter at hun har gått gjennom denne kreften? Er det kreften, eller tror du bare alder? Enten er det kreften, tror jeg, eller så er det behandlingen av denne kreften som har gjort det. Kreften har blitt dårlig behandlet? Nei, at metodene som har blitt brukt... Dr. Kimo? Dr. Kimo? Ja, gjør at du får en mye dypere stemme. Doktor? Dr. Kimo? Hva er det igjen? Han som fant opp kemoterapien, altså cellegiftkuren. Nei, dæven! Vet du hva? Akkurat som Dr. Tourette, det er sikkert han som fant opp Tourette-syndrom også. For det er veldig ofte oppkalt etter vedkommende som har funnet eller oppdaget sykdommen. Dr. Basile, han fant opp basilene. Dr. Basile? Basile. Han fant opp basilen. Ja. Eller han oppdaget basilen, da. Dr. Virus, da. Dr. Virus oppdaget det første viruset. Ja, alle ting er en doktor. Ikke alle ting, alle medisinske ting. Ja, greit. Dr. Arm, for eksempel, han oppdaget arm for første gang. Hvis det er noe som hadde hett Dr. Arm, da. Ja, hva med Dr. Forkjør, da? Det vet jeg ikke, for det er sikkert en fornorskning. For jeg tror ikke at Norge var det første land i verden som hadde forkjølelse. Men det var Jesus som oppdaget brillene. Dr. Brille? Jesus. Er det Jesus som... Dr. Brille? Nei, nå ble vi lettveint. Ja, det var lettveint. Ja, dette er lettest i hvert fall lenge. Ja, og det er også veldig ungt. Det er veldig ungt. Men jeg har også lyst til at... Vi tuller med Jesus, au! Jesus var en dust, uhu! Nei, Brille Jesus. Ja, Brille Jesus. Ja. Brille Jesus var dust. Ja, det var veldig ungt. Du prøver bare å få Tore i bedre humør. Jeg er kjempehumør, jeg da. Bare ferdig med den dumme one-liner-spalten. Ja. Neida. Nei, men noen ganger så merker jeg at da savner jeg Irma 1000 og XL og Karate og alle de gode gamle traverne i PC. Liksom. Ja, det er sant, altså. Det var, altså... Det var storhetstid, liksom. Transit, jeg husker det, Transit. Transit, ja. Også jævlig morsomt morgenprogram. Jeg tror egentlig bare det er 9-timen som overlevde av de gamle slagerne av noen programmer. Det var ikke programmer. På P3, vet du. Ok, på P3. Var det ikke det? Nei, alltid gått på P3. Jeg trodde det var morgensendingen på P3. Nei, det går fra 9 ned på P1. Ja. P3, husker du gamle slagere, for deg som er eldre enn mora di. Husker du det? Hang på plakater rundt omkring her med noen punkerjente som har sånn, visste fingrene, fuck you! Hadde tatueringer og ringer i både øyre og hører. Og, ja, der nede. Du vet. Ja. Men vi skal snakke litt om alarmprisen 2007. Fabelaktig. Tore, hva vet du om alarmprisen 2007? Jeg vet, jeg er vel en av de i Norge som vet aller mest om alarmprisen 2007. Hvorfor det? Fordi jeg har vært med på å lage showet, fordi jeg sammen med mine gode kumpaner her i radioresepsjonen skal konferansiere alarmprisen 2007, som går av stabelen i morgen. I morgen, lørdag 27. Ja, jeg har ikke, eneste jeg ikke er helt sikker på enda, er hva jeg skal ha på meg. For jeg vil jo ikke se ut som en fylliks når jeg skal dele ut alarmprisen. Jeg vil jo ikke at en dråpe med snør skal henge fra nesen min, mens alle øynene i Norge er rettet mot meg. Og så er det kanskje lurt å ha på seg noe som er litt lyst i fargen, siden du har såpass mye skjeggflass. Ja, jeg har jo en hvit dress, faktisk. Shit, det hadde jo vært kanonkult hvis du hadde på deg den. Ja, den er med i betraktning i hvert fall. Ja, Men bare si det sånn at, at alarmprisen den skal jo føres over direkte på internett og P3-TV. Men hvis du skulle befinne deg i Østlandsområdet, så er det vel noen få billetter igjen til sentrumscene der showet skal være. Mulig. Ja, skal være mulig å få tak i billetter til sentrumscene. Det begynner klokka 8 eller 9. 8 åpner døren. Det er lurt å være der i 8-draget. Ja, 8-draget er fint. Og hvis du ikke har anledning til å komme deg til Oslo og oppleve de beste norske, nye norske artistene live på scenen, og Radioresepsjonen som er programleder for det hele, så kan du gå inn på P3TV, og så får du med deg hele dritten der. Det er rått. Ja, det er kjemperått. Vi skal dele ut priser, og det blir bare masse kjendiser. Bare, det blir helt mega. Fantastisk. Ja, fantastisk. Vi skal også ha et program her på NRK P3. Det er riktig. Frem til klokka blir 18, og det heter Radioresepsjon, og det er fortsatt lettbeint og underholdende, forhåpentligvis. Tore skal stand-up. Oh, lord! Kan du si noe om hva det skal handle om? Ja, det skal handle om en høytid. Du venter med det, ja. Ok, beklager. Det er for å lure lytteren til å høre på videre. Ja. Vi skal høre The Jackson 5. Dette er I Want You Back. P3. Dette er P3. Vi avbryter sendingen for å bringe følgende sørgebudskap. Steinar Sagen er død, 32 år gammel. Dødsårsaken er ikke klar, men det spekuleres i om det kan ha vært et massivt hjerteinfarkt som følge av lettvint omgang med alkohol, kvernet kjøtt og mosjon. Reaksjonene på Steinar Sagens bortgang har vært mange og sterke. Altså, jeg ble så forbannet, rett og slett. Herregud. Det er jo tøft, det er det. Jeg måtte bare snu meg litt vekk. Spekulasjonene rundt Steinar Sagens død vil nok bli mange og ville. Og for å komme presse og tilhengere i forkjøpet, har Tore Sagen, avdødes bror, innkalt til pressekonferanse. Det var med stor sorg jeg og min familie mottok budskapet om Steinars bortgang. Selv om hans død har vært ventet lenge, han er tross alt den tjukkeste i familien, og i programmet der han hadde sitt daglige virke, kom døden allikevel plutselig på oss alle. For å unngå spekulasjoner rundt dødsårsaken, har familien sammen med tjukkens fastlege bestemt at følgende skal meddeles pressen. Steinar Sagen, født 24. februar 1975, døde som følge av pottetette blodårer. Selv om avdøde den siste tiden hadde vist små tegn på vektreduksjon og tendenser til sunnere livsførsel, kom forbedringene på et alt for sent tidspunkt i livet. Ja, det var egentlig alt. Jeg ønsker ikke å svare på noen spørsmål. Kopier av mitt statement finner dere her fremme. Takk for fremmøte. Takk for meg. Det er fra en fullsatt Vestre Aker kirke vi i dag tar et siste farvel med Steinar Sexylubben Sagen. Han gravlegges på statens regning, og det er 16 av Basses nærmeste slektinger som bærer kisten. Ja, da står Tore Sagen ved båren og skal legge ned en krans på vegne av det lettbeinte underholdningsprogrammet Radioresepsjonen. Denne kransen er fra Bjarte og meg, og på båndet her står det All Night Long fra Tore og Bjarte. Dessverre hadde ikke Bjarte anledning til å komme her i dag, fordi foreldrene hans er på besøk, og moren skulle lage kumler. Men hadde han vært der, så er jeg sikker på at han hadde vært med meg på å synge for aller siste gang. Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Takk, Steinar. Vi kommer sikkert ikke til å glemme deg. Gripende ord derifra Tore Sagen, bror av avdøde Steinar Sagen, som gikk så brått bort, om ikke helt uventet. Steinar Sagen som... Bjørte, bare... Hallo? Hei, jeg bare kom inn. Hva er det du driver med? Nei, ingenting. Snakket du om meg, eller? Nei. Men du, fordi du sa sånn her, Steinar Sagen, jeg hørte... Du snakket om meg, du? Ja, kanskje litt. Hva er det du sa for noe? Jeg sa at du var død. At jeg død? Jeg, faen, jeg ikke død. Hva faen det for noe gjort det? Det så bra da. Nei, jeg får snakke om noe annet jeg heller da. Ja, ja ble du nødt til det da? Tore Sagen død. Nei, Tore Sagen ikke død. Nei. Jeg har ikke så mye mer å si, jeg da. Faen, hvorfor gjør du dette her? Er det for å skape blest om programmet, eller er det for å skape overskrifter, liksom? Nei, jeg vet ikke. Nei, kutt ut med en eneste gang. Da så trekk ut mikrofonledningen, kom det til helvete ut av studio. Ja, greit. Jeg tar bare så trekk ut leden. Dette er Petre. Petre. The Sweet Escapee med Gwen Stefani og Akon, min favoritt gjennom tidene, Akon. Bare prøv å komme all, få med alt som han gir ut. Maxi-sing. Var det Jørn? Ja, det hørtes litt ut som Jørn. Ja, for jeg har aldri tenkt at Akon er med på den sangen. Jeg har bare tenkt, dette er Gwen. Dette er gode, gamle jenta Gwen Stefani som lager den låten her. Jeg synes den titlen høres ut som en sånn navnet på en tøff actionfilm. The Sweet Escape. Starring Brad Ferbelsen. Directed by Bjarte Tjøstheim. Ikke sant? Kanskje du kan kjøpe rettighetene til titlen? Titlen, ja. Mm. For det så fikk du høre Håkon Morseths favorittband i den tidene. Turboneger, Boys from Nowhere. Og han har gitt ut bok om Turboneger nå. Han har fått så mye presse på Turboneger-greiene, og spiller det i sin egen kanal. Jeg synes det er problematisk. Ja, det der, akkurat det der, er han stelt seg selv. Jeg er skikkelig knipet, altså. Det er hvis kringkastingsrådet får vite det der, Morseth. Og de har til og med fått vite det, jeg har hørt. Har de fått? Ja, de har hisset opp noe jævlig over det. Er det sant? Har de det, altså? Ja. Jeg skal ta det opp på neste møte. Åh! Oh. Ja, der er det en knipe, rett og slett. Men du var vel i en sånn knipe du også, Steiner, når du ga ut din bok for ikke så lenge siden? Jeg var ikke så stor knipe. Fikk du applaus for at du ga ut bok den gangen? Jeg tror det har gått folk hus forbi. Nei, er det sant? Det har, men jeg har også gitt ut bok. Hvem var det du skrev om? Jeg skrev om meg selv. Og jeg skrev om selvbiografi. Selv, ja. En slags selvbiografi, ja. Ja. Altså... Det er flott. Altså, boka er det ikke noe å si på. Ikke noe å si på den. Nei, den er kjempebra. Ja, det er veldig, faktisk en veldig, veldig god bok. Den, ja. Bok. Den er, åh, nei, vi skal ikke si om den er fått tak i. Den er fått tak i. Nei, jeg er ikke utsolgt. Nå stiller jeg meg selv i en jævlig vanskelig posisjon. For jeg er ansatt i NRK. Skal jeg si fronte boka mi på P3 og, sånn at den selger jeg da med, tjener mer penger, noe som Håkon Morseth gjør. Eller skal jeg dritte i det? Ja, så, ja. Du sa jo nei til bokbadet også. Jeg har sagt nei til veldig mye ting. Ja. Er du misunnelig på Morseth fordi han har en så eventyrlig suksess med Turboneger-boka si? Jeg er ikke bitter på Morseth, hva faen har du snakket om det? Ja, men du synes det går bedre med Morseth-slekta enn Sagen-slekta akkurat nå? Jeg husker det var en periode da det gikk veldig bra for Sagen-slekta. Vi fikk eget program her i P3, du og jeg, Tore. Agnete, hva heter hun igjen? Kjølsrud, altså fra Animal Alpha, gjorde stort med sitt band, og da fikk vi tekstmelding fra Håkon Morseth. Ja, nå går det bra med slekta, Sagen! Da var du fornøyd. Hva har den Animal Alpha-greien med dere å gjøre? Hun er tremenningen. Hun er tremenningen, ja. Herregud. Tremenning. Men nå går det bedre for Morseth-slekta da. Jeg vet ikke hvordan det går med resten av Morseth-en. Jeg har jo hørt veldig lite til. Men de klarer seg sikkert i. Det der går opp og ned hele veien, altså. Ja, det at Sagens familien kommer til å komme tilbake igjen, det er jeg overbevist om. Vi skal ta Morseth-slekta. Fikk akkurat en mail her nå fra Håkon Morseth, som sitter og hører på. Han sier at han er inhabil i alle turbo. Altså hvis turboen ikke skal spilles på P3, så må han gå ut av rommet. Mye. Singe! Fuck you. Fysan, du er så tøff. Du er nåløs, altså. Nallhard, nåløs, ja. Vi er snille gutter, vi kan ha noen problemer med redelsen. Han er tross alt en slags sjef. Det kan du godt si, selv om han er veldig tynn og rar. Vi er snille gutter. Men nå sparker vi oppover, og det er lov. Det er lov, ja. Fantastisk. Ja. Ingen som vil være med på den klaren. Tore, du skal snart ha stand-up comedy. Skal du sparke oppover eller nedover eller til siden? Jeg sparker nok faktisk litt oppover, jeg også. Det er bra. Det skal handle om høytiden som er rett rundt hjørnet, nemlig julen. Og jeg har... Hvilken høytid? Julen. Det handler om julen og artige betraktninger jeg har rundt julefeiring og den tradisjonen. Ja. Det er, jeg vet ikke om det kan være ting som har blitt gjort tidligere, det vet jeg ingenting om, for jeg har ikke hørt alle stand-upper i hele verden, men jeg har i hvert fall prøvd å finne på noe selv, og jeg synes det materialet er relativt sterkt. Har du hørt stoff fra Barnebibelen? Ja, mye av det den religionskunnskapen jeg har er hentet fra Barnebibelen, illustrert til Barnebibelen. Det er ikke det en godt nytt? Ikke godt nytt, for det er ungdomsbibelen. Er det Havrebibelen, eller er det Havrebibelen, eller Vetebibelen? Nei, ja, det er den Vetebibelen. Er det godt nytt? Det er godt nytt, ja. Jeg trodde godt nytt egentlig var den grå. Den er grå, og så er det havre nederst. Ja. Å nei, for den jeg har er gul, og så havre over hele. Ja, det stemmer. Ja, det er en gul nå, ja, men det er ikke godt nytt. Nei, det er ikke, det er ikke godt nytt, egentlig bare en sånn sitatbok fra Bibelen, de beste sitatene fra Bibelen. Nei, jeg tror det er godt. Er det det, ja? Godt nytt er uansett veldig misvisende. Det er jo ikke noe nytt i den boka i det hele tatt. Nei. Men i hvert fall, det skal handle om høytid i din stand-up-comedy snart, Tore. Mm-hmm. Nå babler vi svekt, ja, og vi er på kant med ledelsen. Det er jeg bekymret for. Mm. Det beklager jeg, og Håkon Morsløtt, jeg vet du hører på programmet. Vi beklager hvis vi har gjort noe vi ikke skulle gjort. Beklager du, Bjørte? Jeg beklager sinnssykt. Tore, beklager du? Jeg beklager. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons Stand Up Spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen takk. Tore! Tusen takk for det. Jeg heter Tore Sagen. Hei! Noen som gleder seg til jul her, eller? Ja! Ja, bra, faen, jeg elsker jul, ass. Men, jeg kjenner meg igjen! Ja, så bra, da, så bra. Hva er greia med Jesus og tidsregning, egentlig? Er han født på julaften, eller er han født på nyttårsaften, faen? 2000 år etter Kristus, pluss minst et par dager, da. Er det for å dele festen opp i to fester, tenker jeg? Altså, du har julaften, det er liksom familien sivilisert, og gaver, og kaffe og kaker og sånt. Så er det nyttårsaften, helt sjampis i kjeften min og pulet på tass, mens jeg spyr på kåpa di! Woohoo! Ja, det er liksom en helt annen fest igjen, da. Ja. Jeg har alltid noen som prøver å bortforklare hvorfor vi har juletrær, for eksempel. Hvorfor vi gir hverandre gaver. Men er ikke hele greia litt sånn som med viskeleken? Jeg mener, tradisjonen er nesten 2000 år gammel, starter langt ned i midtøsten. Nei, mener jeg. At opprinnelig var det sånn som at vi gir hverandre et palmeblad, fordi det ga Jesus til mora si, og så går det noen år, og tradisjonen flytter seg nordover, og så plutselig blir det til en grankvist, og folk glemmer litt hva som er hva, da. Og til slutt så bra. Og så til slutt så er det sånn, faen, hva vi gjorde i fjor, hadde vi et grantre midt i stua? Ja, faen, det tror jeg vi hadde. Pynta vi med norske flagg på Jesus i? Nei, for 2000 år siden så spiste de sikkert kebab på julaften, ja. Og nå, 2000 år senere, så har det liksom bare gjennom viskeleken har blitt ribbepølser og medistkaker. Det er viskeleken i nøtteskals. Jeg heter Tore Sagen, takk for meg. Tore Sagen heter jeg, takk for meg. Tore. Okay. Det var en kort evaluering av din stand-up i dag. Fantastisk. For at vi skal bli bedre. Du har gått litt i din egen følge. Altså, du var veldig kritisk til oss for at vi har gått i kosserifellen. Ja. Du ja. Var litt på kosseri da. Du var så i kosseriland i første del av stand-upen din i dag. Men på slutten da, så tok det seg opp med et par morsomme poenger, det med viskeleken og de tingene der. Du skjønte men, det med viskeleken? Ja, jeg skjønte det. Det gikk veldig fort. Ja, det som var, hvis jeg kan bare få si noen kjappe ord innimellom. Så vil jeg bare si at det som var mye av problemet var at jeg prøvde å være litt nede, for det har jeg sett at stand-up-komikere ofte gjør, at det er sånn, ja, de går litt rundt og, nedpå, ja, og snakker litt rundt omkring, og så taler litt etter hvert. Mm. Det prøvde jeg med det der nyttårsaften når jeg skulle skrike og sånn. Yes. Men det falt litt igjennom, og ble ikke sånn som jeg hadde tenkt egentlig det hele tatt. Du har øst deg veldig opp nå, Tore. Du virker som du er helt opp under taket. Det du har spist bamsemost under... nå. Ja, du har spist bamsemost. Det har jeg, og vestlandslefse. Jeg synes det var morsomt. Jeg synes det var bra poenger. Du hauset det litt opp, og gikk litt i kosserifella. Ja. Dessverre. Men bra og morsomt, men dessverre. Men i starten så virker det som du forandret stemmen din. Jeg følte at du var sånn. Nei, samme stemme under hele. Ja, det var det, nettopp. Det var rar kritikk. Nei, lurte på om det var en figur i starten, rett og slett. Nei, ikke en figur i starten. Samme fyr. Det er ikke Tore Sagen i hermetegn. Å nei, overhovedet ikke. Samme fyr. Bjørte, ternekast. I dag var jeg litt skuffet. Hadde det vært meg som hadde fremført dette her, så hadde det jo vært sekser på terningen. Men at det var Tore, som har et så sinnssykt høyt nivå. Hva er ternekast? To. Tre fra meg? Det er ikke så gærent det da. Nei. Det er ikke 50 sammen. Det er en toer og en treer. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Oh, what you do to me? Det er så god stemning her i dag, i hvert fall for meg og Bjørte. Ja. For vi har ikke hatt stand-up i dag. Du skal ha stand-up i morgen, Bjørte. Oh, fuck. Yes. Men det er god stemning her fortsatt. Ja, fordi, ja. Skal vi si god stemning? Vi skal vise god stemning. Vi viser god stemning. Vi er veldig glad, Bjørte og jeg, fordi lytterne har valgt Tore i dag til å bli skutt av vår softgun MP5. Ikke overraskende, vil jeg si. Nei, rett og slett ikke, for du hadde en litt sånn negativ attitude under one-liner-spalten vår i dag, og jeg tror i hvert fall det har vært medvirkende. Ja, jeg har jo også i utgangspunktet en veldig snørhoven stil, så jeg skjønner jo at det er lett å bli hatt. Hva er det du ler av? Du snør på nesen. Og du tenkte det var apropos snørre? Ja. Ja, ok. Morsomt. Nei, det var ikke det jeg hadde tenkt. Morsomt. Det var altså, begrepet snørroven. Jeg kan være litt snørroven til tider, og det beklager jeg. Men så dag... lenge du har den lille evnen der, at du kan beklage innimellom, så tror jeg at vi skal klare å holde ut. Jeg klarer å se meg selv utenifra, altså. Ja, vi har fått MP5-en tilbake igjen fra våpenteknisk lager her på NRK, som har reparert våpenet vårt. Der er jo, det er Abdullah her nede som takker han for at han har fikset den. Det var et prosjektil som han satt seg fast inne i avskyttermekanismen. Jeg skal få den her av å skyte Tore Seggen i dag. Ja. Det stemmer. Ikke skyte så høyt, for du har alltid en tendens til å skyte veldig høyt opp på låret. Gjør det fort da. Det er vel ikke noe ladgrep. Ikke så høyt da. Ah! Det kommer noe. Slutt da. Vi vil også minne om at vi skal være konferansere på Alarmprisen 2007 i morgen på Sentrum Scene, og du kan bare stikke innom og si at du kjenner oss i døra, så kommer vi gratis inn. Nei, du må ikke, nei, det kan du ikke si. Jo, kan vi si det? Nei, det, du kan ikke det. Ok, det koster et par hundre kroner da. Men i hvert fall... Så kan du si at du kjenner oss likevel? Du kan si at vi kjenner det, men vi har billetter. Vi har billetter, og jeg kjenner Bjørte Tore Steinar for Radioresepsjonen. Det er fint. Det ble litt fjollet til dette her. Beklager det. Det koster penger. Beklager så mye. Det er også mulighet til å laste ned vår podcast, og podcastlyttere er likeverdige lyttere som de som har hørt på dette programmet live, men det får du da litt etterpå. Uansett, 1907.nrk.no/podcast, eller gå rett inn i iTunes og laste ned derfra. Ha det!